У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Про шверть годины белорусская Атлантида. Яе тема сегодня «Великая айчинная война». А зараз экспертиза. Профессор Борис Жаліба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик обмерковывают, как белорусские улады реагуют на экономичный кризис. Веде передачу Валер Карбалевич. Чым далей, тым больш бачны сімптомы эканамічнага крызісу, які прыходзіць на Беларусь. Гэта і недахоп валюты, гэта і скарачэнне рынкаў збыту для беларускіх прадпрыемстваў, гэта скарачэнне заробкаў бюджэтнікаў і іншыя. Спадар Жаліба, а вы як лічыце, якія прыкметы, якія факты сведчаць пра тое, што эканамічны крызіс ужо прыйшоў на Беларусь? Так, кризис на Беларуси стал добро бачный. Это скорочение поводле статистики вдвоя валютной выручки, тяжкостью сбытия белорусской продукции, особливо на российском макеронку, да и на Заходе. Отсюда рост складских запасов продукции, ну и отсюда работа особных и вот им лику буйных предприемств, неполный рабочий тыдень. И, конечно, самое наигоршее – это звольнение частку персонала на предприемствах. Конечно, потерпел бюджет, потому что уменьшили поступления в бюджет, вот им лику и за кошт уменьшения поступления мытных экспортных пошлин и так далее. Урад змушал был провесить шерох таких непопулярных заходов, и он змушал был вернуть ставку первого разряда, амаль до старого узровню. До былого узровня вернули пенсии пенсионерам. Говорю, что это зроблено под уплывом Международного валютного фонда, який пораил экономить и скоротить бюджетные расходы. Все ж таки урада треба было предупредить, что кризис не мине Беларусь, и не варто было на угол повышать и ставку первого разряда, и зарплаты. Господар Чубрик, а вы как лечите, какие прикметы экономичного кризиса сегодня уже бачны в Беларуси? Зараз бачны ўжо не прыкметы, а ўжо зараз бачны наступствы. Гэта яшчэ толькі першае наступства, але ж можна сказаць, што крызіс эканамічна сусветны, ён ужо пануе і ў Беларусі. У сродках масавай інфармацыі пішуць пра тое, што скарочаныя рабочыя тыдні адпраўляюць людзей у вымушаныя неаплочаныя адпачынкі. Гэта сацыяльныя наступствы. Тое, што ўзгадваў спадар Жаліба, тарыфная стаўка першага разраду, якая так і амаль не была падвышаная ў рэшце рэшт. Але ж найбольшае, у чым вось, на мой погляд, проявляется кризис, так это у том, что цалком изменилась риторика белорусских уладов. По-перше, Сидорский заявляет про то, что треба принять план по либерализации экономики уже до конца этого года. По-другое, что Лукашенко кажет, что он ухвалил пропанову Сидорского скоротить выдатки бюджету до конца года на 5 триллионов белорусских рублей. Это довольно великие гроши. По-третье, то, что уже приняты такие заходы, как либерализация цен. Некоторые измены у банковскіх сектары. Праява крызіса, статыстыка яшчэ пакуль гэтага не паказала, але ж ужо хутка пачне паказваць. Вось якраз пытанне пра рэакцыю ўладаў на гэты крызіс. Яна даволі такая супярэчлівая. З аднаго боку і афіцыйныя асобы кажуць пра лібералізацыю, і вось урад прымае цэлую праграму, цэлы план лібералізацыі, які складаецца з 18 пунктаў. А з іншага боку узмацняюцца адміністрацыйныя меры па скарачэнню імпарту. Спадар Жаліба, як бы вы пракаментавалі вось гэтую рэакцыю ўладу? Гэта рэакцыя спарадычная, не сістэмная. Трэба было рыхтавацца раней да ўсё гэтага. Сказаў, канешне, прэзідэнт ўрада, што лічыце, што крызіса няма. Не трэба было разумець гэта літаральна. Канешне, у нас адмоўны плацёжны баланс. І рэшыць, напрыклад, тым, што, скажам, забаранілі прадпрыемствам рабіць прадаплату на імпартныя пастаўкі, гэта не рэшыць праблемы. І трэба ж улічваць і наступствы, скажам, нашы буйныя экспарты. Яны ж одночасовые буйные импортеры, и это отобьется и на их працы, что уже, я лечу, отбывается. Треба ураду робить больше системное. Ну, по-перше, изменить свою политику относно приватного сектора. Ненавидно приватный сектор, як наибольше ждольный, лепи противостоять во всех краинах, опыт это показывая кризису. Треба робить больше заходы решучие и больше терминовые. Вось же урад прымае целую программу либерализации экономичной. Эти меры слушные, але это все зроблено с великим опознением. И пока что это на паперы, мы поглядим, как это будет отбываться. Но кризису еще у нас впереди, и именно наигоршие наши часы шкают первым и другим кварталом наступного года. Спадар Чобрик, а вы як бы пракаментавалі тыя меры, якія прымаюць улады, тую праграму эканамічнай лібералізацыі, якую зараз спрабуе прыняць і ажыццявіць беларускі ўрад? Шкада, што гэтая праграма распрацавана толькі зараз, а не хаця б на год раней. Я лічу, што гэта даволі такі станоўчы крок. Там прапануецца даволі комплексныя, прынамсі для Беларусі, ды даволі ліберальныя, зноў жа, для Беларусі меры. Я б нават назваў гэтую праграму пакункам рынкавых рэформаў для Беларусі, якія распрацаваў беларускі ўрад, які ніколі асаблівай рынкавасцю не адрозніваўся. Гэта азначае, што беларускі ўлад зараз вельмі істотна прыціснула, таму што з аднаго боку можна казаць, што гэтая праграма была распрацаваная для таго, каб атрымаць 2 мільярды даляраў у МВФ, і такое сцверджанне не будзе мець пэўную рацыю. Але ж насамрэч тут і так і гэтак трэба эканоміку рэфармаваць, бо зараз для гэтага даволі слушны час, таму што ўсе сацыяльныя выдаткі такіх рэформаў можна спісваць на крызіс. І ў дадатак, калі ў гэтай праграме, ну бо мы ж не ведаем дакладна, чаго прасіў МВФ ад Беларусі ў замен на крэдыт, дык калі ў гэтай праграме ёсць тыя пункты, мне здаецца, што яны там мусяць быць усе, якіх МВФ патрабаваў ад Беларусі ў замен на гэты крэдыт 2 мільярды, то мы зробім тое, што мусілі б зрабіць у любым выпадку, ды яшчэ атрымаем за гэта 2 мільярды даляраў, што я лічу даволі някепска. Так што будзем спадзявацца, што ўрад да канца году прыме гэтую праграму і будзе паслядоўна яе выконваць. Тады нас чакаюць даволі істотныя змены ў эканоміцы. Такія, я б сказаў, станоўчыя змены. Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядучы Валер Карбалевіч. Эканамічнаму крызісу будзе спадарожнічаць беспрацоўе. Зараз ужо на многіх прадпрыемствах узнікае праблема, што рабіць з працаўнікамі. І ў гэтай сітуацыі лагічна было б аб'явіць свабоду самазанятасці, даць магчымасці людзям зарабляць самім. І на гэтым фоне вось гэтая сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі выглядае трохі дзіўна, таму што некалькі дзясяткаў тысяч людзей проста могуць страціць працу. Значная колькасць людзей, якія куплялі на гэтых рынках тавары больш танныя, яны будуць вымушаны ісці купляць гэтыя тавары ў супермаркет па больш высокай цане. То бок, ці разумее ўлада, што яна робіць, ці ўлады ўвогуле не збіраюцца неяк карэктаваць гэтую сітуацыю з індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Як вы пракаментавалі гэта, спадар Жаліба? Вы маете рацию. Такое уражение, что урад как бы не бачит, что может ситуация погоршится удвоя. С одного боку, конечно, тут есть скорочение персонала на вытворчести, на предприемствах. А с другого боку, если не отменят решение о переходе индивидуальных предпринимальников на уплату податка на доданную вартость за место единого налога, то это так само погоршит ситуацию. Стратить працу тысячи людей. Значит, тысячи людей могут высвободиться с предприемств и сюда додать еще тысячу людей, которые будут працу как индивидуальные предпринимальники. Тут треба бачить эту ситуацию, треба нечто робить, треба терминово отменить это решение для индивидуальных предпринимальников, которое наступит с 1 студеня. Больше того, мы бачим, что у Минску взносят струйновали, а мы что, все киоски на сегодня, это же так само индивидуальные предпринимальники. И простым людям за некими там дробизами приходится идти до крамов. Ну, может быть, тут и уплыв некого такого лобби буйных гипермаркетов. Но это робится вельми не своечасно. Это задумано было давно. Но коли ж кризис пришел до нас, то треба перемена этих решений. Не ведаю, что аккурат себе думает. Треба обновить киоски, припинить их руйнование. Спадар Чубрык, а вы чым патлумачыце логіку дзеянняў паводзінаў уладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Все то, что робится на данный момент с предпринимальниками, оно робится в рамках второй еще парадигмы. То, про что отмечал господар Жаліба, просто расчистить простору, и это наупрост говорят немецкие чиновники, расчистить простору для буйных гипермаркетов, капиталу, которые уклав гроши у раздробового гандаля. Вядома, что тут никто не клопотится про то, что это потенциальное беспрацовье, как беспрацовье с боку тех людей, которых наймали до себя на працу, индивидуально індывідуальныя прадпрымальнікі, як і патэнцыйныя беспрацоўі з боку тых людзей, якія будуць звольненыя з дзяржаўных прадпрыемстваў падчас, назвем гэта, рэструктурызацыяй. Ну, насамрэч гэта будуць проста такое паступовае звальненне часткі за лішнія занятасці, якое адбудзецца цягам, я думаю, наступных некалькіх год. У рамках былой парадыгмы такая палітыка, яна была цалкам прымальная, таму што людзі, якія гублялі працу у індывідуальных прадпрымальнікаў, яны знаходзілі гэтую працу ў дзяржаўным сектары, таму што эканоміка расла і месцаў працоўных больш-менш хапала. Зараз сітуацыя адваротная, і насамрэч даволі лагічна выглядала б у гэтай сітуацыі вяртанне індывідуальным прадпрымальнікам права наймаць на працу людзей, якія не з'яўляюцца іх роднымі. Гэта тое, што выглядала б лагічным. Тут трэба заўважыць, індывідуальныя прадпрымальнікі, большасць іх усё ж такі займаецца гандлем. Калі яны займаюцца гандлем, яны замежную валюту набываюць нейкія імпартныя тавары, давязуць іх сюды ў Беларусь. Гэта ўсё ж такі дадатковы попыт на замежную валюту. І проста, магчыма, дзеянні ўладу звязаныя з тым, што яны хочуць максімальна зменшыць вось гэты імпарт і вось гэты попыт на замежную валюту. Ну, не тое, што вынішчыўшы, але ж істотна скараціўшы колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэта таксама магчымае тлумачэнне. Ну, але ж я думаю, што ўсё роўна патрэба кудысьці падзець беспрацоўных, якія відавочна ў хуткім часе пачнуць з'яўляцца, яна проста прывядзе да таго, што ўлады, можа быць, перагледзіць сваё стаўленне да індывідуальных прадпрымальнікаў. Было імкненне ўрада перасунуць індывідуальных прадпрымальнікаў у сферу вытворчасці. Але гэта задача сёння ніяк не актуальна. Трэба разрешыць ім нанімаць сваякоў іншых работнікаў, адэкватна рэагаваць на сітуацыю, якая склалася з улікам таго, што крызіс ўжо да нас прыйшоў. Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядучы Валер Карбалевіч. Мы працягнем пасля кароткага.